У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 22 гадзіна. У фразкай студыі Юрай Звушлякоў. Добры вечар. Ці дасягнулі ЗША і Еўразвяз мэтаў, якія ставілі перад увядзеннем эканамічных і візавых санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Мінску? Пра гэта гавораць удзельнікі пражскага акцэнту. У выглядзе тэлефанаванняў за тыдзень развагі слухачоў пра падвышэнне цэнаў, падаўжэнне візавых санкцыяў Еўразвязу і эстафетную галадоўку ў падтрымку палітвязняў. У вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць з Алесем Камоцкім. Днямі выйшаў новы альбом барда. Усё гэта на працягу гадзіны адразу пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Улады іранскага гораду Шыраз, дзе ў часе выбуху ля мячэці загінулі 12 чалавек і найменей 202 параненыя, вывучаюць абставіны трагедыі. На пачатку разглядалася версія нападу, аднак потым паліцыя паведаміла іранскім інфармацыйным агенцыям, што сабатаж выключаецца. Паводле праваахоўных органаў, выбух у суботу мог адбыцца з-за неасцярожнага кантакту са старымі боепрыпасамі. Грамадзяне Італіі галасуюць на парламенцкіх выбарах, абвешчаных раней за тэрмін у сувязі з адстаўкай прэм'ера Рамана Продзі. Цяпер на гэтую пасаду прэтэндуюць экс-прэм'ер Сільвія Берлюсконі і колішні мэр Рыму Вальтер Вілтроні. Абодва робяць стаўку на рашэнне эканамічных праблем, абяцаючы знізіць падаткі і скараціць бюракратычны апарат. Чакаецца, што болей за 40 мільёнаў італьянцаў дадуць свае галасы сёння і заўтра, выбіраючы паміж 158 пар. Выбарчая камісія Зімбабве прыняла рашэнне пералічыць бюлетэні, якія паступілі з 23 выбарчых акругаў пасля прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў. Паводле прадстаўнікоў выбаркама ёсць падстава меркаваць, што ў часе падліку галасоў былі зробленыя памылкі. Пералік запланаваны на суботу 19 красавіка. Як паведаміў кіраўнік выбаркаму, такое рашэнне прынятае паводле патрабавання кіроўнай партыі ЗАНУ ПФ. Французскі міністр замежных справ Бернар Кушнер перакананы, што гвалт талібану ў Афганістане можа быць спынены пры ўмове дапамогі Пакістану ў памежных раёнах. Сваю заяву Кушнер зрабіў сёння ў часе візіту ў Афганістан разам са сваім канадскім калегам Максімам Бернье. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іраку звольненыя каля 1300 вайскоўцаў і паліцыянтаў, якія дэзартавалі з войску ці адмаўляліся браць удзел у аперацыях урадавых сілаў супраць шыіцкіх баевікоў. Паводле прадстаўніка Міністэрства ўнутраных справ, большасць звольненых паходзяць з Басры. Ад пачатку сакавіка ў розных раёнах Іраку паміж урадавымі групоўкамі і баевікамі адбыліся жорсткія сутыкненні, у выніку якіх загінулі найменей 700 чалавек. Брытанскі прэм'ер Гордан Браун прапанаваў Лондон у якасці месца сустрэчу для мірных перамоваў аб канфлікце ў суданскім Дарфуры. Паводле прадстаўніка Брауна, Вялікабрытанія была ў кантакце з чыноўнікамі суданскага ўраду і групамі паўстанцаў Дарфуру. Алімпійскі агонь на шляху ў Пекін прыбыў у Афрыку. Сёння факел пранеслі па вуліцах сталіцы Танзаніі. Эстафета прайшла без інцыдэнтаў. На ранейшых этапах у Еўропе і ЗША адбыліся масавыя акцыі пратэсту супраць палітыкі Кітаю ў Тыбеце. Лідары Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Сергей Багапш і Эдуард Какойта адмовіліся абмяркоўваць прапановы прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі адносна надання самаабвешчаным рэспублікам статусу шырокай аўтаноміі ў складзе Грузіі. Напярэдадні Саакашвілі даручыў ураду распрацаваць канкрэтныя захады па рэалізацыі прапанаванай ім у канцы сакавіку схемы ўрэгулявання грузіна-абхазскага канфлікту. За недавно абвешчанымі рэформамі кубінскай сельскай гаспадаркі могуць пачацца і іншыя рэформы, паведаміла афіцыйная кубінская газета «Гранма». Паводле выдання, цяпер дзяржаўным служачым будзе прасцей валодаць нерухомасцю і перадаваць яе ў спадчыну сваім дзецям. Аднак продаж ды пакупка нерухомасці пакуль забароненыя. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз гадзіну. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Ці досягнули США і Євразіас метов, які ставили перед введенням санкцій у дочиненні до офіційного Мінську. Звонки на Свободу. Огляд ваших телефонуванняў за тиждень. Вольная студія. Міхась Скобла гутарыць за Лесем Камоцким. Днямі выйшаў новы альбом Барда з бацькоўскай кружэлкі. У вострай браме новая перадача з серыі, прымеркаванай да 20-годзя адкрыцця курапатаў. І агляд выбраных матэрыялаў начной свабоды гэтага тыдня. У горадні сёння адбылося некалькі прэзентацыяў, выстава і канцэрт. Усе гэтыя мерапрыемствы мелі прайсці ў памяшканні офісу аб'яднанай грамадзянскай партыі, аднак праводзіць іх давялося ў іншым памяшканні. Перад уваходам у офіс АГП міліцыянты знайшлі разбіты бытавы тэрмометр. З горадні Міхал Карневіч. За паўгадзіны да прэзентацыі ў офіс з'явіліся некалькі міліцыянтаў і супрацоўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый і запыталіся, што плануецца праводзіць у офісе. Напередадні сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі атрымалі з МНС прадпісанне на выкананне неабходных мерапрыемстваў па тэхніцы пажарнай бяспекі. Згодна з гэтым прадпісаннем, якое пакуль не выканана, у памяшканні могуць знаходзіцца не болей за 15 чалавек. У гэты момант па дарозе з Менску да горадні ўжо двойчы затрымлівалі мікраўтобус з сябрамі дэмакратычных арганізацый, якія ехалі на прэзентацыю. Сярод затрыманых рэжысэр Валерый Мазынскі, бард Андрэй Плясанаў, моладзевы актывіст Франа Квячорка, барды Дар'я Кадамска і Павал Кузьміч. Супрацоўнік МНС, які спраўдзіў памяшканне і пералічыў людзей у офісе, сказаў, што заўваг не мае. Тады адзін з міліцыянтаў паклікаў кіраўніка гарадзенскай арганізацыі АГП Юрыя Істоміна ў калідоры, паказаў, што там пад лаўкай ляжыць разбіты бытавы тэрмометр. Міліцыянты адразу выклікалі пажарную машыну і загадалі ўсім пакінуць памяшканне. Пасля прыезду машыны МНС высветлілася, што ртуць у тэрмометра не выцякла і небяспекі няма. Юрый Істомін выказаў здзіўленне разбітым тэрмометрам, паколькі казаў, што учора тут прыбіралі памяшканне, а сёння яго адкрылі першы раз. Увогуле, лічу, што гэта правакацыя праваахоўных органаў, каб зачыніць увогуле этот офіс. У пажарнікаў няма ніякіх прэтэнзій да нас, таму што ўсе проціпажарныя справы мы выконваем зараз. Але правакацыя міліцыі, я лічу, што будзе наступным крокам гэта зачыненне гэтага офіса увогуле, каб тут не збіраліся увогуле нейкія людзі. Прэзентацыю сайта аб'яднаных дэмакратычных сілаў, прэзентацыю серыі аўдыёкніг па-беларуску таварыства «Белтон Медыя», адкрыццё фотавыставы «10 год з аднаго вакна» Андрэя Плясанава, а таксама выступленне пераможцаў «Бардаўскай восені» Дар'і Кадамскай і Паўла Кузьміча давялося праводзіць у памяшканні таварыства беларускай школы. Франа Квячорка, які і прэзентаваў сайт АДС, лічыць, што сённяшнія прыгоды з імі гэта працяг уладамі сакавіцкіх рэпрэсій у дачыненні сябраў дэмакратычнага руху. Магчыма, улады спрабавалі сарваць мерапрыемства, запланаванае сёння, у тым ліку прэзентацыю сайта АДС, а магчыма, проста шукалі матэрыялы да чарнобыльскага шляху, які павінен адбыцца 26 красавіка ў Менску. Актывіст партыі БНФ Франак Вячорка. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Наш эфір працягвае «Празскі акцэнт». Ці дасягнулі Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз мэтаў, якія ставілі перад увядзеннем эканамічных і візавых санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Менску? Як адбіваюцца санкцыі Захаду на радавых грамадзянах Беларусі? Пра гэта ў празкім акцэнце гаворыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Ну, спачатку некалькі меркаванняў маіх суразмоўцаў пра эфектыўнасць эканамічных, візавых ды іншых санкцыяў Захаду супраць афіцыйнага Менску. Першае пытанне будзе да Анатоля Лебецькі. Анатоль, вось ці дасягнуты, на ваш погляд, тыя мэты, якія ставіў амерыканскі кангрэс, калі прымаў акт аб дэмакратыі, і еўрапейскі звяз, калі ўводзіў забарону на ўезд для Лукашэнкі і для вышэйшых чыноўнікаў? Адназначнага адказу няма. Я сустракаў розныя падыходы, розныя ацэнкі, тым больш, калі мы гаворым пра Еўропу, гэта 27 суб'ектаў,

Белорусская, ці Словацкая, она одночасово зарабіла унікальную якби службу белорусам, да і не только белорусам, і всім людям, які заїжджають в шенгеновскую простору, не маючи европейского громадянства. Тепер белорусы могуць без серьезных обмежаванняў, маючи литовскую ці польскую визу, як ми ведаем, подорожничаць по всей шенгеновской просторе. Тому баланс набытков и страт, мне здається, до конца не якби ще подлічаны. Тут тяжко сапраўды однозначно нават сказаць, ці белорусы страцілі, ці набылі, бо якби яны, конечно, трошку тепер переплачивают в сравнении с минулым годом за одну визу, але разом с тем яны маюць уникальные магчимости подорожничання по всей, фактично по всей Европе. Вось. Але чому так зарылася? І знов-таки, ну, господар Анатолий, господар Сергей, вы сегодня говорили правильные слова про то, что Беларусь якби не виявляла зацікавленості у діалогу з Європейським Союзом, що в огуле білоруська ситуація, ці білоруський казах, він виглядає винятком з пункту глядження європейського континенту. Але фактом застається те, що після того, як Лукашенко прийшов до влади, фактично політичні відносини були заморожені або навіть перейшли у ніяку негативну якість. Тим самим, повірічуючи кошт візов до 60 євро, європейські лідери дають зрозуміти білорусам, что гэты статус-кво как бы может быть порушены, и для того, как он был порушены, магчыма просто спотребится сапраўды некая активная громадянская инициатива, и тут может быть абсолютно беспрецедентной и вельми корыстной роли политичных лидеров оппозиции. Как бы вельми важно сформулировать некую как бы свой порядок дня взаимоотносинах с евроструктурами. Але то, что теперь здарылася, это, конечно, выник якби стану белорусской державной элиты, якая в отрозненне от Молдовы, Украины, навод Грузии, фактично 10 годов опошних проигнорировала для того, как сблизить Беларусь в политичном смысле с европейским континентом. Я думаю, что еще сапраўды баланс стратов и набытков не подлічаны, и тяжко навод сказать, что шараговый белорус, ведаете, нечто стратил. Якби нечто, як переплативши, там, ведаете, 25 евро, сколько еще, и он разом с тем, вот перед ним открылись абсолютно уникальные подорожжа, перспективы подорожжа по Европе. И в этом смысле я сгодился с подаром Анатолием, что не выключено, что когда мы поглядим, например, выниковую годовую статистику по подорожжах белорусов у шенгеновскую простору, не выключено, что якби колькость подорожников не изменится. И это треба якби уличивать с той перспективы, что навод, як мы ведаем, знов-таки социологичных доследований, статистичных звестках белорусы подорожничают в Европу у два, но часом три раза частей, як украинцы и российцы. Коли такая динамика застанется, это, так бы мой, вселяя осторожный оптимизм на будущее. Гэтак лічыць главный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел старшиня Объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько и главный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Вел передачу Сергей Навумчик. Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах. Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды. Успомнім Курапаты разам. Грамадский редактор проекту Зянон Пазняк. Коли я думаю про минулый час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэты кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ. Старые здымки можно сосканаваць альбо даслаць па пошце. 220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронный адрес курапаты88@yahoo.com. Вы слухаете Радио Свобода.

Какие-то кочевник говорит, которые люди голодают за вызволение Козулина, это просто они отдыхают. У этого человека родины нема. У него родина Советский Союз. Он потерял родину. Традиційно слухачі говорять про працю Радіо Свобода. Поважаемый господар Валентин Занков, прослухавши вашу передачу «Поштовая скринка 11», я с удивлением почу, что вы николи не ведали о том, что конфискация антигосударственной символики у выгляде бел-червоного парасона не является ноу-хау минских спецназовцев. А вот в Молодечине еще с часов Геннадия Карпенки отбывается музычный фестиваль. На одним из этих фестов, кольки годов тому, на центральной площади Ленина, было шмат бел-червоно-белых стягов, а так само такого же колеру парасонов. Так вот, амаповцы уже тогда, как и сегодня в Минске, кидались на людей, тримающих тую антидержавную символику. И рвали, топтали ботами. И как раз парасонам досталось не меньше, чем стягам. Таким чином, поважаемый господар Валентин, не выпадает сегодня казать, что то, что сдалилось каля помника Янга Купала, как и у инших местах Минска, у вечера 25-го совика, является выноходительством выключно минской милиции. Это только плагиат. Владимир Зверник. Уважаемая Свобода, почему вы не передаете те звонки, которые вам поступают, а передаете в основном одних и тех же лиц? Что, другие это не люди, которые высказывают свое мнение? Это такая, что ли, свобода? Агляд ваших звонков за преминулый тизень подрихтовал Явур Майорчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52. Один день у БНР. Выбираем пераможцу разом. Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакція дякує всім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю. Матеріали конкурсу виставлені у інтернеті, і у кінці красовика разом з професійним жури ми обвістимо переможців. Вибирайте свій день у БНР. Адрес свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, на черзі Вольна студія. Батьковской кружелки. Под такой назвою днями вышел в свет новый песенный альбом барда Олеся Комоцкого. Альбом складается с популярных за советским часом песнях, перестворенных и выкананных по-белоруску. За Олесем Комоцким гутарить Михась Скобла. Алеся, найперш віншую тебе з виходом нового пісеннага альбому. Думаю, що твої шматлікі прихильники будуть здивлені. Я розумію, що творця завжди повинен бути нечаканий. Але тут нечаканість вельми вже нечаканая. Що підштурхнуло тебе до перекладу і переспеву старих советських пісень? Тут тяжко казати, що підштурхнуло, тому що от захотів і зробив. Справа в тим, що я дійшов до такого узросту, коли я можу собі дозволити. Захотів і зробив. Так от, захотів і зробив. Чому захотів, не ведаю. Це все ніяк так не надто свідомо. Коли я думав, який наступний буде альбом, то я розгубився. У мене зникло некілька варіантів, апроч гэтага. А тоді випадково я один раз думаю, що то я роблю. І, оказывается, в мене в голові крутиться шумел камыш по-білоруску. Ну, я так это похихикав, але воно мені спокою не дало. Я став потиху одну-другую перекладати цієї пісні. Просто так, не думаючи. Паралельно думаючи про то, який я буду записувати альбом. А после, коли оно так несколько этих песен пошло, так я подумал, в принципе, так глубоко, коли то загнали их под корку, этой песни, что яны все-таки там спокою не дадут. И вы решил сделать такой альбом. В принципе, мы, коли росли, мы слухали одни песни, а другие песни были повсюдно. И вот, скажем, вот эта песня, то есть «Старый клен», он настолько был, что слухай ты, ци не слухай, але ты его все равно будешь ведать. Мы жили в атмосфере, где яны это самое, пановали. И с их вельми многие є, наприклад, «Дружба» тая сама. Мені вельми подобалася пісня, і зараз подобається. Я тут імкнуся пригадати некі аналогічний випадок і успамінаю, що славутую Біловецьку пушчу переклав на білоруську мову Ростислав Завістович, а конкурентом пісняров у виконанні став Данчик. Наколькі, Алесь, великі відхиленні ти дозволяв собі у музиці і у словах, коли порівняти їх з оригіналом? Так у музиці ніяких відхилень практично, а у словах у некоторых просто переписаны тексты, потому что песни давние, не все уже актуально, скажем так. Я, ну, не надто трымался текста в плане словов, а я трымался настрою этой песни. Вот настрой я там не сфальшил. Настрой я переклал, ну, заховал, скажем так, настрой. И как заховать настрой, я мог писать, ну, как бы, другий текст. Скажем, коли там идти про капусту, я пишу про черешню, это, в принципе, это отрымлится то же самое. А приведи приклад вот такого адаптованного до сегодняшнего часу тексту. Ну, скажем, «Летят перелетные птицы». Ну, там текст такий, как бы эта песня такая послевоенная, и там человек пяє, что «Когда обошел я полмира, шагая с винтовкой в руке», и вот это все, и он так, обыходячи по свету с ружом, и он, значит, стосковался по родиме, а, ну, я ж такого не робил, в принципе, и теперь все это не так отбывается. Теперь, коли и война, то и на постоянно с нами, не треба никуда ходить. И тому я практично новый текст написал, як я зараз отчуваю почутці того человека. Алесь, але ёсць еще и гэдакі жанры. Советская, белорусская песня. Памятаю, мы у школе спевали песню про Константина Заслонова. Над могилой ружи расцветают, и до их схиляется язмин, а у могиле спит герой советский, партизан Заслонова Константин. Чи не было у тебя думки реанимовать вот гэдкие творы? Чому обовязково треба было перекладать и перестворать российские? Это ж нелегкая справа. Мне подобаются абсолютно другие песни. И то, что мне подобается, то я робил. Ни в одной белорусской советской песни ты не любишь? Не, я про Заслонова не люблю. И я б, коли про белорусские советские песни, я б знайшов бы кшталту Рушников что-нибудь, а про это я бы не вспомнил. Рушники, мне сдается, песня, она позачасовая. Позачасовая, а «Дружба» та самая, так самая, а «Старый клен», так самая она, ой-ой-ой, еще якая позачасовая. Олесь, как мне сдается, сегодня по многих и разных причинах назирается певный кризис белорусской песни. Вот есть таки заменник колишнему комсомолу, Белорусский патриотичный союз молоди. Так у них на официальном сайте только советские песни без всяких переробок. И «Байкало-Амурская магистраль», и «Мой адрес Советский Союз». Як ты лечишь, чи могут эти песни снова зробиться популярными? Меня абсолютно не цікавить ни комсомол, ни вот это то, что теперь, ни такие песни меня не цікавить. Это існує само собой, и хай існує собі, як існує моє. По-перше, у одну речку двойче не зойдеш, это коню, зрозуміло. Это раз. По-друге, ніякого кризису, ніякої пісні я не бачу. Я бачу, що народжаються, з'являються класні пісні, нормально, немало. Ну, друге ж право, що я їх там далеко не усі їх бачу по телебаченні, ці чую по радіо. Это совсем друге. Кризиса пісні нема. Кризис економічний, який має місце. Кризис політичний, який має місце. А тут стільки пісень, скільки зараз білоруських, ніколи не писалось. Стільки ці молоді, 20-годові люди пишуть пісні, їх не треба це робити. Їм це не вигідно, не рентабельно. А вони це роблять. Так що ніякого кризису не бачу. Ви слухаєте передачу «Вольная студія». З музиком Алесем Камоцьким гутарить Михай Скобла. Алесь, я памятаю, что годов 10-15 тому у Беларуси проводилася безліч разных бардовских фестивалей, а теперь про их нечто не чувать. Ты сгадал про то, что вельми шмат молоди творчей працуют в этом жанре. А где они сбираются, где они гучать, где они эти свои песни стараются донести до людей? Где они сбираются, где они гучать? Есть такая речь интернет, и там постоянно можно найти информацию про некую импрезу с уделом таких вот хлопцев и девушек. дзяўчат. Пастаянна, кожны тыдзень абавязкова нешта такое дзе-то адбываецца. Скажам, кожны год мы ездзім у Бельск пад Ляшскі пад Беластокам. Там праводзіцца фестываль беларускай аўтарскай песенькі. В гэтым годзе на чарговы, які праводзіцца раз на два гады, фестываль «Петербургскі акорд», едуць таксама двое беларускамоўных выканаўцы Алей Зайцаў і Каця Ваданосова. Вось. І вельмі сімпатычныя людзі, і я думаю, што ну і петербуржцам будзе цікава паглядзець на нашых беларускія гэтыя песні. Так што ўсё рухаецца, ўсё жыве. Летась, Алесь, ты выдаў уласны зборнік вершаў пад лічбавай назвай 48. Вершы там чаргуюцца з мастацкімі фотаздымкамі Вадзіма Грудзько. А ты не баішся, што чытач ператворыцца больш у глядача, што ён будзе глядзець, а не чытаць, і што фототворы як бы адсоўваюць у бок уласна паэтычныя творы? Я не баюся, і не баюся таксама, што глядач тут ператворыцца ў чытача, наадварот. То есть, хто захоча паглядзець фоткі, то пачытае паралельна і вершыкаў. Мне здаецца, ўвогуле паэзію трэба выдаваць паважна. У мяне выйшло ў мінулым годзе дзве кніжкі. У адной кніжцы яна выдадзена, дзякуем вялікі выдавецтву мастацкай літаратуры, яны неяк так мне ніхто ніколі не прапанаваў нічога выдаваць, а тут яны прапанавалі, і я адразу нават сумніў нейкі быў, што як это. А яны прапанавалі і выдалі, і так это цікава, і ще раз ім вялікі дзякуй. Але у іх там выдадзена, у іх вершы выдадзены адзін за другім. Бывае, на адной старонцы адзін верш скончыўся, другі пачынаецца. Да паэзіі не трэба ставіцца як да набора словаў. Верш – это адзінка, і таму і фоткі стаяць не для таго, каб там адцягваць увагу, ці што. Яны нейкія дачыненні маюць і да верша, сцвярджаюць маю павагу да кожнага верша напісанага. Для мяне это гульня. Калі это не гульня, калі паэзія не гульня, то это неправда. Алесь, я памятаю твой песенны цыкл на вершы Рыгора Барадуліна пад назвай «Зорка з пагады». І што цікава, там абсалютна іншы Барадулін, ён не падобны на сябе самога, ні ранейшага, ні пазнейшага. Відаць, гэтыя творы ён пісаў адмыслова для камоцкага выканаўцы. А з кім бы ты яшчэ хацеў пасупрацоўнічаць гэтак жа плённа, як з Барадуліным? Такое супадзенне разьбы, так это, груба кажучы, тэхнічнымі тэрмінамі, як з Барадуліным, оно бывае вельмі рэдка, і это шчасце, калі навогулю бывае. Я не ведаю, скольки гадоў, мусіць 12 таму, як мы першае нешта паспрабавалі рабіць, і зараз мы дзень ніводны адзін без аднога не жывём. Калі мы не сустракаемся, мы абавязкова по 2-3 разы на дзень стэлефаноўваемся. Это просто шчасце, калі так супадае з нейкім другім чалавекам. Я не ведаю, ці магчыма это з кім-то другім. Такое разуменне, это шчасце, і яно ў мяне было. І апошняе пытанне, Алесь, ты ўжо шмат гадоў вольны мастак. Ні сталай працы, ні службы не маеш. Хто сёння з'яўляецца тваёй слухацкай аўдыторыяй, як часта даводзіцца выступаць і калі не сакрэт, на якіх умовах? Умовы ў сэнсе, колькі мне трэба ганарару даваць. Ну, умовы бываюць ад таго, што я ўвогуле не патрабую ганарару. Калі зусім не патрабаваць ганарару, дык за што жыць? Ну, за што жыць? Ну, а калі далёка не ўсе з тых, хто хоча паслухаць, то ўсё могуць заплаціць. І калі я бачу, што сапраўды нікім там вясельным генералам пабыць, то я ўвогуле не пайду. І за грошы на такое. А калі я бачу, што праўда туды трэба схадзіць, то я іду і не пытаюся. Ну, бывае тое, што напрадукавана ж у мяне ёсць дыскі, кніжкі. Людзі это купляюць таксама пасля канцэртаў вельмі актыўна. Это нейкім чынам замяняе ганарар таксама. А калі людзі, каторыя разумеюць, што тое, што я раблю, каштуе не 3 капейкі, і яны могуць мне там адваліць это ўсё як сполна, то так бывае таксама. І это вельмі дапамагае жыццю. Лакидом небес осенних, по ветрам прозрыстого дня, летут перелетные птушки, теплейшего солнца догнать, а я на земли застаюся, чакать морозы и снеги, у родной своей Беларуси, где кожаный куток дорогий. Таня и льдинка растання, развеется смуток старый, стагоддзі лічыць не прыстане, зязюля ў зялёным бары, моя молодее надея, и робіць солодким полым, тут нават калі захварею, боли не буду один. Коли еще вернутся гуси, коли еще придет весна, на печи покуль притулюся, зерну на подворах з вакна. Теплее петля снеговею, что вывесил студень на ты. Ці ж гэтак душу мне погреють спякотные сонцы чужи. Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў бард Алесь Камоцкі. Ён пераспяваў старыя расійскія песні на беларускі лад і сабраў іх у альбом пад назваю «З бацькоўскай кружэлкі».